پشمار باندی یو سو غربیان سر زوری در تا بوری سپوگمی در پس مڑا شوالا لوری در تا بوری دوری زولا حجاب پر پر ستوری در تا بوری دوری زولا حجاب پر پر ستوری در تا بوری سپوگمی در پس مڑا شوالا پٹ پٹ ستوری در تا گوری زہین او غزل دوارا ستا پحوسن مینان دی زہین او غزل دوارا ستا پحوسن مینان دی زہین او غزل دوارا ستا پحوسن مینندی تا گورا چی هر وقت دا غزل توری در تا گوری تا گورا چی هر وقت دا غزل توری در تا گوری سپوگمی در پس مڑا شوالا ستوری در تا گوری دوری زلا حجاب پت پت ستوری در تا گوری سپوگمی در پس مڑا شوالا لوری در تا گوری دوری زلا حجاب پت پت ستوری در تا گوری دوری زلا حجاب پت پت ستوری در تا گوری سپوگمی در پس مڑا شوالا لوری در تا گوری دوری زلا حجاب پت پت ستوری در تا گوری دوری زلا حجاب پت پت ستوری